بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ قرآن کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان کتابوں کا مصدق ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئیں، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔